szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, czwartek, 13 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Przed afrykańskimi upałami ostrzegają Instytut Meteorologii i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prokurator generalny uwzględnił wniosek o przerwę w odbywaniu kary 24-letniej aktywistki z Poznania. Za 2 godziny inscenizacja bitwy pod Grunwaldem pod hasłem Powrót do korzeni historii. Przed wysokimi temperaturami w całym kraju ostrzegają Instytut Meteorologii i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami dziś i jutro termometry mogą wskazywać 35-36 stopni. Lekarze apelują, aby zwłaszcza dzieci, osoby starsze i chore unikały przebywania na zewnątrz. To najcieplejszy weekend od początku roku. Przez 2 dni będzie upalnie na terenie niemal całego kraju. Jedynie na Półwyspie Helskim i w Kotlinach Górskich tam będzie około 27-28 stopni. Maksymalna wartość na termometrach to 35 stopni, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Tak wysoka temperatura może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Musimy pamiętać, że w miejscach mocno zurbanizowanych, w centrach dużych miast, temperatura może być znacznie wyższa niż ta podawana w prognozach. Tutaj może ona dochodzić nawet do ponad 40 stopni, nawet pod 50, jeżeli to będzie bardzo zabudowany teren. W weekend raczej nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz, bo to może grozić naszemu zdrowiu i życiu. Niewielkie ochłodzenie czeka nas na początku przyszłego tygodnia. Front atmosferyczny, który nadciągnie nad Polskę z zachodu, przyniesie ze sobą kolejne burze i nawałnice. Przemysław Lis, Polskie Radio. Alerty obowiązują do poniedziałku do godziny 20. Prokurator generalny uwzględnił wniosek o przerwę w odbywaniu kary 24-letniej aktywistki z Poznania. Marika została skazana na 3 lata więzienia za rozbój i próbę kradzieży torby w barwach ruchu LGBT. Do zdarzenia doszło podczas Marszu Równości w 2020 roku i miało ono być wyrazem sprzeciwu wobec haseł głoszonych przez uczestników marszu. Kobieta od roku odbywała karę. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że w tej sprawie nie było żadnego rozboju, a sędziowie dokonali poważnego nadużycia prawa. W tej sprawie zleciłem przygotowanie i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. Jest to sytuacja wyjątkowo bulwersująca. Sąd z przyczyn politycznych, ideologicznych pozbawił młodą dziewczynę, młodą kobietę wolności. To są rzeczy, które w głowie się nie mieszczą. Prokurator generalny zapowiedział, że w poniedziałek ogłosi decyzje personalne w tej sprawie. Katastrofalne powodzie i osuwiska ziemi w Korei Południowej. Zginęły co najmniej 24 osoby, 10 uznaje się za zaginione. Władze zdecydowały o ewakuacji z zagrożonych terenów około 7 tysięcy osób. Wezwały wojsko do udziału w akcji ratunkowej. Wstrzymano kursowanie pociągów, w tym częściowo szybkiej kolei. Do powodzi w Korei Południowej doprowadziły padające od 3 dni ulewny deszcz. Na polach Grunwaldu inscenizacja bitwy z 1410 roku. Za 2 godziny do walki przeciwko wojskom krzyżackim staną Zjednoczone Siły Polsko-Litewskie. Dni Grunwaldu trwają od środy, zakończą się przed północą. W średniowiecznych osadach odbywają się konkursy, warsztaty, koncerty muzyki dawnej oraz potyczki rycerskie. Trwa też ogólnopolski zjazd harcerzy. Pół godziny temu na wzgórzu pomnikowym rozpoczął się apel grunwaldzki. O 14:00 wyjście rekonstruktorów historycznych na pole bitwy. Wielka inscenizacja bitwy o 15:00. Po zwycięstwie wojsk polsko-litewskich uczestnicy imprezy będą mogli posłuchać koncertu muzycznego, zobaczyć też pokaz mody średniowiecznej. Obchody tegorocznych Dni Grunwaldu zakończą wieczorem koncerty z okazji jubileuszowej inscenizacji Wielkiej Bitwy. Na relację Beaty Gajlewskiej kończymy serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upał zalewa Polskę. Na zachodzie termometry wskażą dzisiaj nawet 35-36 stopni. W centrum będzie około 30, na wschodzie 27. Niebo nad prawie całym krajem bezchmurne. Nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu, świat do trzeciej. Rozpoczynamy naszą podróż dookoła świata celem lepszego jego rozumienia. I dzisiaj witamy w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Ruszamy na początku do Rosji, ale mając cały czas na uwadze szczyt NATO w Wilnie, czyli na Litwie, a dotyczący głównie Ukrainy, chociaż też tematy chińskie się pojawiały. Mówiliśmy o tym przez cały tydzień. I żeby zrozumieć rosyjskie komentarze, rosyjski sposób widzenia tego, co my przez naszą optykę rozumieliśmy przez ostatnie dni, zaprosiliśmy jako pierwszego do rozmowy pana Zygmunta Dzięciołowskiego, znawcę Rosji, wieloletniego korespondenta w tym kraju. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Cieszymy się, że jest pan z nami, bo na pewno śledzi pan rosyjskie media i wie, co tam w tym internecie ichniejszym jest pisane o szczycie NATO. Jaki był główny wydźwięk ze strony rosyjskiej? Wie pan, to trzeba podzielić na jakby kilka segmentów, bo jakby nie ma takiej jednorodnej federacji rosyjskiej, która mówi absolutnie jednym głosem. To odeszło trochę do przeszłości i nawet teraz w czasach Putina to te głosy też są różne i też są podzielone i są tam różne niuanse, i na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, mamy do czynienia z oficjalnym stanowiskiem, które jest wyrażane przez oficjalnych przedstawicieli, rzecznika prezydenta Pieskowa, rzecznika rosyjskiego MSZ-u Zacharową, i to jest jakby ta retoryka i ten rodzaj argumentacji, z którymi mamy do czynienia od dawna. Chociaż muszę powiedzieć, że tutaj ze dwa dni temu Putin odpowiadał na pytania takiego swojego przybocznego dziennikarza Pawła Zarubina, który co tydzień pokazuje program telewizyjny o nim na stacji telewizyjnej Rosja 1. To jest taki przyboczny, jest takich dwóch dziennikarzy w Rosji, Paweł Zarubin i Andrzej Kalesnikow z gazety Komersant. I Putin jakby tak trochę zniuansował. To nie była taka odpowiedź rozłoszczonej rosyjskiej bestii, tylko mówi tak, mówi, ale nam zależy na naszym bezpieczeństwie, to jest zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, musimy się dogadać i musimy się porozumieć, bo Ukraina też musi myśleć o swoim bezpieczeństwie. To był taki dziwny akcent oczywiście i on nie mówił tak jak zwykle, nie obrzucał jakimiś obelgami tej Ukrainy, tylko zwrócił na to uwagę, że to jest potrzebne i że w gruncie rzeczy wtedy, kiedy w Stambule się dogadali, nie wszystko jemu się podobało, ale mówi, to zostało przekreślone, i bo Ukraina... był taki... Oczywiście mieliśmy do czynienia coś takiego jak wystąpienie Marii Zacharowej, która mówiła o tym, że NATO nie może przyjąć Ukrainy, bo Polska, taki ważny członek NATO na wschodzie Europy, szykuje się do wojny z Ukrainą, wtargnięcia do zachodniej Ukrainy i zabrania Lwowa, i to jest ta przeszkoda fundamentalna, która nie pozwoli przyjąć Ukrainy. Pieskow, rzecznik prezydenta, mówił o tym, że na przykład w kwestii przyjęcia Szwecji, że Rosja odpowie. To jest taka dyżurna odpowiedź, dyżurne oświadczenie rosyjskie. Ile razy dzieje się coś takiego, co im się nie podoba, to oni składają oświadczenie, że odpowiedzą. Ale jak pan zaczyna kopać głębiej, to na przykład w gazecie Komersant, to jest ważna gazeta w Rosji, ona zadała pytanie, jak oceniają, czy Rosja powinna bać się NATO. Zadała to pytanie różnym ludziom, profesorom, politykom, działaczom, tak jak się to mówi, społeczno-politycznym, no nie z opozycji, tylko takim związanym z reżimem, ale tam też są różne niuanse i na przykład to jest interesujące, bo na przykład to jest wpływowy politolog Andrii Kortunow, dyrektor wykonawczy Rady do Spraw Stosunków Zagranicznych w Rosyjskiej Federacji. Ona organizuje na przykład co roku takie spotkanie na Wałdaju z wałdajskie spotkanie z zagranicznych specjalistów, politologów i polityków. On mówi, ja się mówi niespecjalnie boję, bo mówi tak jak Maria Kiry-Skłodowska uważa, że strach jest uczuciem nieracjonalnym, a my musimy to zrozumieć, na czym to polega, jak to działa, jak to funkcjonuje. Na przykład jest taka osoba, która się nazywa Tatiana Parchalina. To jest, do dziś to istnieje taka organizacja, Stowarzyszenie do Spraw Współpracy Euroatlantyckiej w Rosji. Ona mówi, nie mamy się czego bać, bo po pierwsze Sojusz Północnoatlantycki to nie jest organizacja agresywna, to jest sojusz obronny, a nawet jeżeli będzie musiał użyć tego słynnego artykułu 5, to i tak to jest obudowane całą taką biurokratyczną procedurą, która będzie trwała wystarczająco długo, żeby niektórzy członkowie sojuszu zademonstrowali swoją niechęć do udziału w takiej operacji. Aleksiej Arbatow to jest członek Rosyjskiej Akademii Nauk. Dawniej to był ekspert Moskiewskiej Fundacji Carnegie. Mówi o tym, że on nie boi się NATO, ale boi się eskalacji wojny w Ukrainie. Że jeżeli Ukraina zostałaby w końcu przyjęta do Ukrainy bez tej procedury, bez tego planu Membership Action Plan, jeżeli ona zostanie przyjęta, to wtedy może się okazać, że wojna przybiera inny kształt i stanowi się o wiele groźniejsza. Były też odpowiedzi takie, i no, powiedziałbym idiotyczne. Jest taka osoba, która się nazywa Maria Butina. To była młoda dziewczyna, która była związana ze stowarzyszeniem w Stanach Zjednoczonych, była związana z trumpistami i ze stowarzyszeniem tym strzeleckim takim, który upowszechnia, która jest za zachowanie wolności w dostępie do broni. I potem ona potem trafiła do amerykańskiego więzienia i Rosjanie ją stamtąd wyciągnęli. Ona teraz jest deputowaną do parlamentu. To jest taka młoda, energiczna szczekaczka, która mówi, ja się nie boję, niech oni się nas boją. I jeszcze jeden interesujący głos, to jest Jewgeni Burzyński, generał, profesor teraz polityki zagranicznej w Uniwersytecie Moskiewskim, który mówi tak, ja się boję, bo NATO, mówi, przez wiele lat nie czuło zagrożenia, istniało w pewnego rodzaju wakuum, a teraz ludzie w NATO mają się czym zająć. Będą budowali nowe lotniska, je będą modernizowali, będą budowali bazy wojskowe, będą rozszerzali infrastrukturę i tak dalej, w różnych też kierunkach geograficznych. I ja się tego boję, bo to dla nas stanowi realne zagrożenie. Także jak pan widzi, to spektrum różnych głosów jest różne i też trzeba jeszcze powiedzieć o tym, jak zareagowała na to rosyjska opozycja demokratyczna. Taka też istnieje, i która tak jak Gary Kasparow, który pojechał na to forum społeczne, które się odbywało równolegle ze szczytem, który dosyć krytycznie odniósł się do decyzji NATO, ponieważ on uważa, że Ukraina musi wygrać wojnę. To jest szansa na modernizację Rosji, na zmiany i reformy. Tylko zwycięstwo Ukrainy, a zwycięstwo Ukrainy będzie możliwe wtedy, kiedy stanie się pełnoprawnym członkiem NATO i NATO zaangażuje się po stronie Rosji. Także jak pan widzi, to spektrum, może jeszcze o jednym głosie powiem, bo to też jest wpływowa postać mediów i polityki. To jest były redaktor naczelny Radia Echo Moskwy, Aleksiej Winnikow. On teraz prowadzi swój dosyć popularny kanał w YouTubie, który nazywa się Żywoj Gwoźdź. I on mówi, popatrzcie na to, co się stało. Wracamy do takiej konfrontacji z czasów zimnej wojny. Kiedy przyszedł Gorbaczow do władzy, to Ameryka miała w Europie, 40 tysięcy żołnierzy, teraz ma 80 tysięcy, a za chwilę będzie miała 160 tysięcy. Okazuje się, że wszystko to, co zostało osiągnięte podczas rozmów Gorbaczowa-Reagana i Gorbaczowa z Bushem, wszystko to odchodzi w niepamięć, a teraz mamy jakby nowy etap zimnej wojny i taką rzeczywiście obecność potężnej, najpotężniejszej na świecie organizacji wojskowej, sojuszu wojskowego, który stawia sobie jasno cel, że on będzie powstrzymywał Rosję przed jakimiś agresywnymi działaniami. Więc jakby istnieje wiele głosów, wiele ocen, wiele opinii, dosyć zniuansowanych od propozycji, od takiego krytyki szczytu NATO do takich agresywnych wystąpień propagandowych typu tej Marii Butinej deputowanej do parlamentu, ale w środowisku proputinowskich, reżimowych politologów, akademików, specjalistów, ekspertów te oceny są zniuansowane. Bardzo dziękuję za niezwykle szczegółowe przedstawienie tych opinii. Jeszcze mam do pana pytanie, skoro teraz, po raz drugi co prawda, ale wciąż, po raz pierwszy mimo wszystko w tak bardzo zaangażowany sposób sprowadzono państwa Azji i Pacyfiku z Koreą i Japonią na czele. Jak reaguje na to Rosja, skoro Japonia przez dekady chciała od Rosji uzyskać część Kuryli, a Korea przez ostatnie miesiące wzbraniała się przed jakimiś poważnymi decyzjami w sprawie wsparcia Ukrainy, żeby właśnie nie drażnić Rosji jako ważnego partnera handlowego? To jest ważny moment, na który pan zwrócił uwagę, dlatego że nie ma jeszcze traktatu pokojowego między Japonią i Rosją. Nie ma, bo właśnie istnieje kwestia Wysp Kurelskich. I był już taki moment, nie wiem czy słuchacze to pamiętają, kiedy w 1995 roku po spotkaniu z japońskim premierem Jelcyn obiecał, że odda te Wyspy Kurylskie. No i nawet tacy politycy jak Borys Niemcow, który wtedy był wicepremierem, na kolanach przed nim błagali go, żeby on się z tego wycofał, tej deklaracji, że odda te Wyspy Kurylskie. To jest ważna odpowiedź sojuszu, dlatego że sama Rosja deklarowała reorientację swojej polityki z europejskiej, z atlantyckiej, z zaangażowania na Zachodzie, że się przeorientuje na Azję, na Wschód. I oczywiście ma tam ważnego partnera, jakim są Chiny, ale jak widzimy, polityka chińska jest taka, no bo oni są zadowoleni, że mają awanturę Rosji z Zachodem, ale równocześnie też grają swoją grę. I Rosji się wydawało, że ich partnerem będą Indie, ale to z tego niewiele wychodzi, bo premier Indii pojechał do Ameryki i dogadał się w różnych ważnych sprawach z Ameryką, a wczoraj był na paradzie wojskowej, na defiladzie wojskowej z okazji Święta Narodowego Francji. Był tam honorowym gościem obchodów 14 lipca i ten sojusz z Indią będzie... Dlatego to zaangażowanie sojuszu jakby na kierunku azjatyckim, to oczywiście w Rosji budzi niepokój i pewnego rodzaju niezadowolenie. To jeszcze na zakończenie wspomniał pan o takiej intrygującej, trochę działającej na wyobraźnię części rosyjskiej rzeczywistości, mianowicie o tym podziale na co najmniej więcej niż jedną Rosję. I bo na samym początku, jak pan zaczął odpowiadać, jakie są reakcje po szczycie na to, jakie są te Rosje w ocenie rzeczywistości? Czy to chodzi o poziom naukowy jedynie, to co się przedostaje do opinii publicznej, czy też obywatele są tak podzieleni? Nie, my obserwujemy przede wszystkim propagandę rosyjską. Na to jesteśmy wrażliwi, bo ona łże, kłamie, przedstawia jakieś absolutnie wyssane z palca interpretacje, używa obelg, groźb, posługuje się groźbami i tak dalej. I próbujemy to jakoś demistyfikować. Ale nawet w obozie takim, powiedziałbym, państwowotwórczym, putinowskim, propaństwowym, tak byśmy powiedzieli, istnieją w tym środowisku ekspercji, istnieją pewne niuanse. To nie jest jest tak, że to jest jakiś wydział tam polityki zagranicznej Komitetu Centralnego, gdzie wszyscy muszą śpiewać unisono, tylko też są ludzie, którzy przywykli przez jakiś czas wypowiadać własne opinie. Wśród obywateli, na przykład też interesujący, o tym nie powiedziałem, ta gazeta Komersant zapytała swoich czytelników, czy się boją NATO, czy nie. Tam odpowiedziało 20 kilka tysięcy ludzi i tylko 25 tysięcy powiedziało, że się broni, że się boi, a 75% mówi, że się nie boi. Są dwa powody. Po pierwsze, uważają też do części opinii publicznej dotarło przekonanie, że NATO nie jest agresywnym blokiem wojskowym, że ono nie napada, nie dokonuje inwazji, nie jest agresywne, że jest obronne. A po drugie, jest też duża część społeczeństwa, która uważa, że Rosji jest czym odpowiedzieć i że konfrontacja Rosji z NATO no to jest atomowy Armagedon, taka na pełną skalę. Także my przywykliśmy do tego, że patrzymy nawet na to rosyjskie kierownictwo jako taki monolit, ale polityka wewnętrzna, ostatnie wydarzenia w polityce wewnętrznej Rosji pokazują, że wojna z Ukrainą zdynamizowała pewne procesy i nawet w takiej wąskiej elicie politycznej Rosji też pojawiły się jakieś tarcia i też pojawiły się jakieś konflikty. Jaka będzie dalsza dynamika tego, trudno teraz przewidzieć, ale z całą pewnością mamy do czynienia z inną sytuacją niż 2 lata temu. Bardzo dziękuję. To był rzeczywiście szczegółowy opis rosyjskiej rzeczywistości, do której nie mamy dostępu, więc tutaj dobrze jest mieć dobrego przewodnika. Pan Zygmunt Dzięciołowski, wieloletni, przez dekady znający Rosję, komentator i dziennikarz, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Powiedziałabym, że słowa nieczułości, a gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy. Teraz wciąż pozostajemy z Ukrainą w pamięci, ponieważ konsekwencje wojny są odczuwane na różnych polach ekonomicznych i politycznych, a niedługo Forum Krajów Ameryki Środkowej, Ameryki Łacińskiej razem z Europą odbędzie się w Brukseli. To jest tak zwane Forum CELAC, CELAC, brzmi akronim, jeżeli czytać same literki po polsku. Jest z nami pani Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Mamy bowiem dlatego panią na linii, ponieważ pani jako znawczyni tych krajów, które spotykają się z europejskimi przywódcami, z unijnymi przywódcami na takim forum, ostatnio w przygotowaniu do kolejnej edycji tego szczytu zgłosiły sprzeciw wobec zapisów o Ukrainie. Nie chcą uwzględnienia praktycznie niczego, co by jakoś regulowało relacje między tymi dwoma blokami w perspektywie wojny. Z czego wynika taki sprzeciw? No z pewnością kwestia agresji Rosji na Ukrainę wpłynie na sam program tego szczytu, ale też na to, jak będzie wyglądał ostateczny tekst deklaracji. Tutaj okazało się, że ten tekst trudno jest uzgodnić. I to zresztą wydaje mi się, że nie jest takim wielkim zaskoczeniem, dlatego że widzieliśmy już w poprzednich miesiącach, że stanowiska obu tych regionów, czyli Ameryki Łacińskiej i Karaibów po jednej stronie, po drugiej Europy, różnią się i trudno tutaj było oczekiwać, że rzeczywiście zostanie zaakceptowana jakby bez zagłębiania się w szczegółowe sformułowania. Ta koncepcja tej deklaracji, która została przesłana początkowo przez Europę do Ameryki Łacińskiej. Ten szczyt skupia bardzo różnorodne kraje, bo to łącznie jest 60 krajów, 33 po stronie Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 27 po stronie europejskiej, więc to już pokazuje, że przecież trudno jest tutaj o jakieś jednolite sformułowanie, o jakąś taką wszechstronną zgodę na to, jak to ma brzmieć. Ale rzeczywiście widać tutaj, że ta propozycja, która została najpierw przesłana przez stronę europejską do Ameryki Łacińskiej, nie spotkała się ze zgodą i Ameryka Łacińska z kolei proponuje jakiś swój tekst, w którym nie byłoby wspomniane bardzo szczegółowo, kto jest tutaj tym podmiotem w tym konflikcie. Czyli wydaje się, że taki tekst, który będzie poddany temu głosowaniu czy jakiejś akceptacji, bo jeszcze nie znamy, jak to będzie wyglądało, będzie odnosił się w ogóle do kwestii poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności, ale nie będzie tam wskazania na to, że chodzi o agresję Rosji na Ukrainę, tylko będzie w ogóle raczej skierowane to na, uwaga będzie skierowana po prostu na konflikt europejski albo będzie bardzo ogólna deklaracja. A czy wiemy już, czy prezydent Zełenski będzie mógł wziąć udział w szczycie? Teraz prezydencję pełni po stronie europejskiej, pełni Hiszpania i Hiszpania wystosowała początkowo takie zaproszenie, natomiast ponieważ były oczywiście konsultacje takie dyplomatyczne, nie do końca otwarte, nie do końca formalne. Było wiadomo, że Ameryka Łacińska niespecjalnie optymistycznie się do tego odnosi, więc Złańskiego nie będzie na tym szczycie, nie będzie on występował. Natomiast początkowo takie pomysły były. Natomiast wydaje mi się, że tutaj musimy pamiętać o tym, że chociaż ta kwestia oczywiście jest ważna, to musimy też tutaj jakby stanowisko Ameryki Łacińskiej starać się zrozumieć, dlatego że bardzo często dość tak radykalnie jakby wskazujemy, że to pewnie oznacza, że Ameryka Łacińska w jakiś sposób wspiera jedną ze stron, czyli tutaj byśmy wskazywali na Rosję, prawda, w tym konflikcie. Chodzi raczej o to, że Ameryka Łacińska w tej polityce zagranicznej stara się być, bardzo silnie pokazać swój brak zaangażowania w ten konflikt. Wskazując, że to jest konflikt europejski, konflikt właśnie dziejący się gdzieś tam lokalnie. Ameryka Łacińska chce pozostać przy tej koncepcji swojej bardzo, bardzo dzisiaj wyrazistej koncepcji aktywnego niezaangażowania, czyli wskazywać się na to niezaangażowanie, ale jeszcze właśnie podkreślać to, że może też odegrać pewną rolę podczas na przykład negocjacji pokojowych. Tutaj Lula da Silva chciał początkowo taką rolę być może odgrywać. Dzisiaj wiemy, że po tych jego wypowiedziach bardzo niefortunnych to się nie zdarzy. Natomiast Ameryka Łacińska, pomimo swoich tam wewnętrznych wielu konfliktów takich tlących się, no to jest region, który pokazuje, że na przykład no, otwarte wojny, otwarte takie konflikty zbrojne tam się nie dzieją od wielu, wielu lat. Więc może tutaj taką pewną rolę pozytywną też jeszcze wciąż odegrać. Bardzo ciekawe informacje pojawiają się w obliczu tego szczytu, ponieważ członkowie organizacji CELAC w nowej wersji tekstu wystąpili ponadto do Europy o reparacje z powodu szkód doznanych w wyniku niewolnictwa. To potencjalnie może stać się kwestią sporną. Ja pamiętam, jak z panią wielokrotnie komentowaliśmy przez ostatni ponad rok w tej audycji i także w innych kwestie zaangażowania krajów Ameryki Łacińskiej w ogóle w cokolwiek wobec Ukrainy, nawet nie jakieś konkretne zobowiązania militarne, może to za daleko i za drogo, ale jakieś wsparcie, chociażby polityczne. I czy to już jest to, co pani nam opisała, czy to już jest ta ostateczna odpowiedź, że nie będzie na co liczyć? No, myślę, że to spotkanie, które się odbędzie i tutaj warto podkreślić, że po 8 latach, prawda, przez 8 lat Unia Europejska i właśnie wspólnota państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów no, nie spotykały się na tak wysokim poziomie, prawda? Więc po 8 latach na tym forum odbędzie się takie spotkanie i to będzie okazja do rozmowy o wielu kwestiach kontrowersyjnych, kwestiach sporu, które przecież no, obie strony wiedzą, że istnieją. Również no, kwestia na przykład odszkodowania za niewolnictwo to jest coś, co się z pewnością tutaj i pojawi i będzie dyskutowane. Też nie wiemy do końca dzisiaj, jak ostatecznie takie sformułowanie no, znajdzie się, nie znajdzie się w tej deklaracji. Natomiast to jest jeden z tematów, które się pojawią. Oprócz tematów gospodarczych, oprócz tematów dotyczących transformacji energetycznej, surowców, ochrony środowiska i tak dalej, więc tutaj to jest taki stały zestaw. Natomiast no, te dwie kwestie, czyli kwestia agresji Rosji na Ukrainę oraz kwestia odszkodowania za niewolnictwo, to jest coś, co nieco jednak zaskoczyło dyplomatów europejskich i trzeba będzie się po prostu z tym zmierzyć w taki sposób, aby uszanować i plany i tą politykę zagraniczną obu stron. A dlaczego z tej mediacji prezydenta Brazylii, czyli Lula Inácio da Silva, nic już nie wyjdzie, tak jak pani wspomniała? No, myślę, że te jego wypowiedzi, które pojawiały się w ostatnich miesiącach, one wskazują na to, że no, taką rolę, którą mógł odegrać, no, przynajmniej na razie musi gdzieś tam odsunąć w czasie, bo był wielokrotnie krytykowany i przez stronę europejską, i przez Stany Zjednoczone za swoje takie wypowiedzi, które wskazywały na przykład na istotną winę na przykład Stanów Zjednoczonych i samego NATO w wywołaniu tego konfliktu, prawda? No, na takie wypowiedzi oczywiście tutaj zgody nie ma. Natomiast jeżeli popatrzymy całościowo na politykę zagraniczną Brazylii, to tutaj jakby no, takie stanowisko Brazylii jest dość konsekwentne, czyli broni tej koncepcji aktywnego niezaangażowania, stara się być neutralna, zachowywać równy dystans wobec wszystkich no, i stron konfliktu i wszystkich regionów. I to jest takie stanowisko, które jest zasadniczo popierane przez kraje Ameryki Łacińskiej. No i teraz oczywiście pytanie, jak sformułować no, ten tekst deklaracji, żeby to było uszanowane, ale też żeby pokazywało, że Europa też no, oczekuje pewnych działań wobec Ameryki, ze strony Ameryki Łacińskiej, no, wobec stron tego konfliktu, prawda? I chociażby na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, bo to jest ważne w takich momentach, gdy są podejmowane pewne głosowania, przyjmowane pewne rezolucje, więc tutaj takie oczekiwanie jest bardzo jasne. Aha, jeszcze ostatnie pytanie. Jakie kraje mogą zostać wykluczone z takich rozmów z perspektywy świata zachodniego, czyli europejskiego? Czy to forum SALAC skupia wszystkie państwa regionu Ameryki Łacińskiej? Czy na przykład Wenezuela jest już tutaj dyskusyjna, czy jakieś inne kraje też może nie? No, na te forum zostało zaproszone wszystkie kraje i to jest pewne nowum, prawda, jeżeli sobie przypomnimy, że niedawny szczyt państw amerykańskich, który odbywał się w Stanach Zjednoczonych, no, pozostał tym szczytem kontrowersyjnym, na który nie prezydent Biden nie zaprosił właśnie Wenezueli, Nikaragui i Kuby, wskazując, że no, z nimi nie będzie chciał rozmawiać. To odbiło się ogromnym echem i wywołało ogromne niezadowolenie. Dzisiaj wszystkie kraje są zaproszone. Zobaczymy, kto się tam pojawi, czyli z których krajów będą sami prezydenci, z których przybędą przedstawiciele. Natomiast na przykład Lula da Silva wybiera się na szczyt. Myślę, że to jest ważny partner i tutaj jego zaangażowanie, jego słowa po szczycie też będą bardzo ważne. Na ile to stanowisko Brazylii i pewne wypowiedzi może w imieniu na przykład Mercosur, prawda, z którym Unia Europejska chce no, pogłębić czy odratować powiedzmy tą umowę stowarzyszeniową, no, na ile to rzeczywiście padnie i będzie tutaj dawało pole do tego, aby no, mówić o kontynuacji. A czy ktoś jeszcze z tych liderów, jak już skończą obrady w Brukseli, wyłamie się z szeregu i złoży wizytę w Kijowie? No, takich informacji jeszcze nie mamy, natomiast ja myślę, że przy tej okazji dojdzie do wielu spotkań, może nie na takim wysokim szczeblu, ale na tym najwyższym szczeblu, prawda? Natomiast tutaj rozmowy dyplomatyczne są prowadzone. To nie jest tak, że wszystkie kraje nagle się jakoś odwracają, wręcz przeciwnie. Rozmowy są i też no, kwestia agresji Rosji na Ukrainę to jest temat bardzo ważne, który gdzieś tam przebrzmiewa w zasadzie no, na wszystkich możliwych forach i kraje Ameryki Łacińskiej zdają sobie sprawę, że to jest coś, co wpływa bardzo istotnie na kształt relacji z Europą, z Unią Europejską i też na kształt na przykład porozumienia gospodarczego pomiędzy Mercosur a Unią Europejską i w ogóle pomocy gospodarczej chociażby w postaci Global Gateway, czyli programu takiego gospodarczego inwestycyjnego, który zaproponowała Unia Europejska dla Ameryki Łacińskiej. Bardzo dziękuję za komentarz jak zawsze. Pani Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Utwór, który teraz brzmiał na naszej antenie, nosi tytuł gdzieś, no powiedzmy, na końcu tęczy, tak można sobie to próbować przetłumaczyć. Czy taka rzeczywistość, czyli rozumiem taka sielankowa, tak jak te dźwięki, bezpieczna, łagodna, jest dla tureckiej sceny politycznej po szczycie NATO? Wiemy, co Turcja robiła wobec Szwecji, aspiracji 32 kraju w strukturach sojuszu. Zaraz dowiemy się tego, albo przynajmniej spróbujemy znaleźć odpowiedzi. Jest z nami Karolina Wanda Olszowska, Ośrodek Studiów Wschodnich, i pani jest znawczynią Turcji, turkologiem, zatem odpowiednią osobą do tego, żeby udzielić nam odpowiedzi na takie pytania. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak w takim razie dla Turcji był to szczyt, który można nazwać pozytywnym? Media piszą, że Erdoğan okazał się zbawcą narodu. Na pewno był to szczyt, który pokazał tureckie znaczenie jakby dla polityki, dlatego że tak naprawdę w momencie, kiedy Erdoğan zadeklarował, że Turcja zgodzi się na ratyfikację Szwecji w NATO, to tak naprawdę już nikt nie mówił o niczym innym. To był ten moment, kiedy jednak Turcja stała się ważnym krajem, nawet już nikt nie wspominał za bardzo o tym, co z Węgrami w tym momencie. Więc na pewno był szczyt, który pokazał, że Turcja jest krajem, z którym w dalszym ciągu trzeba się liczyć, przynajmniej jeżeli chodzi o NATO i rozszerzenie. Ale na ile on był pozytywny, dopiero zobaczymy, dlatego że tak naprawdę ten zwrot w polityce tureckiej, który obserwujemy przez ostatnie dni, trochę ponad tydzień, taki prozachodni, nastawiony jest na ratowanie tureckiej gospodarki. Więc jeżeli chodzi o samą Turcję, to zobaczymy, co jej przyniesie ten szczyt i czy uda się jakby uratować turecką gospodarkę od tych bardzo dużych problemów, które ma. Ale na pewno no tutaj jest to o tyle ważne, że Turcja mogła się pokazać znowu jako kraj, z którym inne kraje muszą się liczyć. W sensie kraj, który faktycznie gdzieś tam regionalnie przynajmniej rozdaje karty i który musi być brany pod uwagę przez innych sojuszników. 7 lat temu, dokładnie w nocy z 15 na 16 lipca, miała miejsce nieudana próba zamachu stanu w Turcji. Jakie to ma teraz znaczenie po tym, co się dzieje obecnie? Znaczy w tym momencie jest to ważne wydarzenie, no trochę historyczne, które uformowało myślenie o współczesnej Turcji, w sensie jest wykorzystywane między innymi przez władze w tym momencie do pokazywania takiego wydarzenia, które z jednej strony sankcjonuje władze Erdoğana, mówiąc, że no co prawda ktoś ją znowu próbował w Turcji odebrać, pucza w Turcji, to nie jest coś osobnionego, ale z drugiej strony się mu to nie udało, no bo to naród na to nie pozwolił. No faktycznie w noc puczu nawet przeciwnicy Erdoana wyszli na ulicę, żeby jakby bronić tych wybranych swoich przywódców, wybranego rządu. Więc jest ono w tym momencie trochę takim symbolem. Symbolem Onbeshtemus, czy 15 lipca, i wszyscy go rozumieją, ale było też rozprawienie się z opozycją, rozprawienie się z osobami niewygodnymi, w sensie represje popuczowe nie dotyczyły tylko osób jakby podejrzanych o pucz, ale jakby rozszerzyły się również na to, że to, co można było wziąć pod namiast właśnie osób podejrzanych o pucz, było bardzo szerokie, więc umożliwiło rozprawienie się z przedstawicielami opozycji i w dalszym ciągu cierpią na tym między innymi dziennikarze, parlamentarzyści, którzy pod wieloma zarzutami, w tym wspierania terroryzmu, tutaj gülenistów, którzy są oskarżeni o pucz, no odsiadują kary więzienia, czy mają w Turcji problemy. Wielu naukowców musiało być z Turcji uciekać, bo nie tyle uciekać, no musiało wyjechać, dlatego że straciło pracę. Bo to nie jest tylko kwestia aresztowań, ale też kwestia tego, że wiele osób straciło pracę i miało problem z znalezieniem jej w Turcji, więc musiało sobie szukać innego miejsca do życia. Więc to są reperkusje popuczowe, które w dalszym ciągu są widziane w Turcji i są częścią tureckiego społeczeństwa. Szereg intrygujących spotkań miał także miejsce podczas bądź gdzieś na obrzeżach szczytu NATO w Wilnie. Między innymi spotkali się przywódcy Turcji, znaczy prezydent Erdoğan i premier Grecji Mitsotakis. Jakie tutaj są relacje między nimi? Te relacje są trudne i napięte. Relacje grecko-tureckie od lat, żeby nie powiedzieć od wieków, są trudne, napięte i mieliśmy tylko okresy jakby poprawienia tych relacji. Najczęściej nastawiam na wspólne interesy, które tak naprawdę dotyczyły państw trzecich, tutaj głównie Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy taką zmianę między innymi polityki na początku zimnej wojny, kiedy obydwa państwa musiały się liczyć z Stanami Zjednoczonymi, ponieważ chciały dostawać pomoc w ramach planu Marshalla. Ale tak naprawdę te relacje są skomplikowane. Tutaj z jednej i z drugiej strony padały ostatnio bardzo ostre stwierdzenia, jakby Grecja twierdzi, że jest zagrożona przez Turcję. Turcja twierdzi, że Grecja jakby pomija umowy o demilitaryzacji części wysp i jakby zaczyna je zbroić, więc są tu podejrzenia, są spory na temat podziału stref morskich na Morzu Śródziemnym. A tutaj mieliśmy bardzo pozytywne jak na ostatnie lata spotkanie. Po jednej i po drugiej stronie, mówienie Turcja deklarowała, że Grecja nie musi się obawiać Turcji ewentualnego użycia myśliwców przeciwko Grecji. Potem mieliśmy wypowiedź premiera greckiego, który twierdził, że wierzy w zapewnienia tureckie, więc jest to coś niebywałego. No wydaje się, że to tak jest na kanwie kraju trzeciego, czyli najprawdopodobniej Stanów Zjednoczonych, który poniekąd, no może nie zmusił, ale przekonał obydwie strony do tego, żeby jednak spróbowały się porozumieć, patrząc się na własne interesy, no ale była to duża zmiana w tych ostatnich latach, no trudnych albo bardzo trudnych relacji, w zależności od tego, o jakim okresie mówimy, ale no myślę, że mieliśmy rok 2020, kiedy wydawało się, że to może być początek jakiegoś konfliktu między obydwoma państwami NATO, a tutaj no, są wyjątkowo pozytywne spotkania na relacje turecko-greckie. A z prezydentem Bidenem, jak się prezydentowi Erdoğanowi rozmawiało, stwierdził, że to nowy etap, nowy proces, który potrwa 5 lat, a wcześniejsze spotkania to była zaledwie rozgrzewka. Tak, tutaj mieliśmy bardzo uśmiechnięte zdjęcia, nawet były tak komentowane przez analityków, że wyjątkowo pozytywne, jak na też relacje z Stanami Zjednoczonymi, bo one przecież od lat są trudne. Było bardzo dużo zgrzytów, między innymi o system S-400, przecież tu została wycofana z programu F-35, a tutaj było spotkanie właśnie bardzo pozytywne sobie na współpracę i jakby ta informacja o nowym otwarciu, z tym, że to wszystko układa się w taki trochę spójną całość mówiącą o tureckiej gospodarce. Tak naprawdę to te wszystkie spotkania i ten zwrot prozachodni wiąże się z tym, że Turcja liczy na przybycie zachodnich inwestycji. Dlatego, że już po pierwszych wizytach między innymi ministra finansów w krajach Zatoki okazało się, że te inwestycje Turcji nie wystarczą przy tych problemach gospodarczych, które ma. Potrzebuje między innymi zachodnich inwestycji, głównie amerykańskich, unijnych. I żeby pokazać siebie znowu jako kraj, w którym Zachód nie musi się bać inwestować, to Turcja teraz taki ma pewien właśnie zwrot w stosunku do Zachodu. No zobaczymy, czy to faktycznie zadziała, no bo ta taka właśnie prozachodniość turecka na początku rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju pomogła i faktycznie do Turcji przybyły zachodnie, zagraniczne inwestycje. No zobaczymy, na ile teraz to się sprawdzi, biorąc pod uwagę, że jednak to nie jest tak, że inwestorzy zapominają o tym, co było wcześniej, teraz mamy nowe otwarcie, oni tylko patrzą na Turcję z tej nowej perspektywy, więc no zobaczymy, na ile to się sprawdzi, na ile się powiedzie, no ale tutaj mieliśmy na szczycie bardzo dużo zmian właśnie takich w stronę właśnie rozmów z krajami, z którymi Turcji wcale nie było do końca po drodze w ostatnimi czasy, choć no te odniesienia amerykańskie no, było widać, że dla Turcji mimo wszystko są ważne, mimo takich sprzeciwów, pokazywania, że nie będzie postępować tak, jak chcą Stany Zjednoczone, choćby właśnie w kontekście S-400, to przy różnych okazjach, między innymi wycofaniu wojsk amerykańskich z Kabulu, Turcja chciała się pokazać jako ten kraj, na którego Stany Zjednoczone z jednej strony w jakiś sposób mogą liczyć, a z drugiej strony muszą się z nim liczyć, ponieważ są w stanie zapewnić dojścia w tych częściach świata, w których Stany Zjednoczone nie są mile widziane. Pani współpracownik z Instytutu Badań nad Turcją, Karol Wasilewski, napisał ostatnio tweeta następującej treści. Dlaczego Turcja tak się zachowuje? I sam sobie odpowiedział, nie wiem. Ale o tym nie wiem, napisałem całą książkę, mówi Karol Wasilewski. Oczywiście tutaj następuje informacja o książce Sen o potędze. Na pewno polecamy, bo i panią, i pana Wasilewskiego cenimy jako komentatorów rzeczywistości tureckiej i regionu tamtejszego. Ale ponowię to pytanie, dlaczego Turcja tak się zachowuje? Tutaj powiedziałabym za Karolem, nie wiem, ale wydaje się, że w tym momencie zachowuje się tak głównie dlatego, że właśnie z jednej strony chce balansować, w sensie Turcja znalazła swoje miejsce w swojej części świata, w swoim regionie właśnie balansując. Polityka balansowania turecka to nie jest nic nowego, tak naprawdę balansowałaś w czasie II wojny światowej, w czasie zimnej wojny, dopóki było to możliwe, bo to też jakby jest zbiór innych krajów, które mają też swoje własne polityki, które prowadzą, ale tak naprawdę w tym balansowaniu odnajdywała swoją możliwość na zajęcie ważnego miejsca w świecie i wydaje się, że teraz też z jednej strony balansuje, dlatego że to pozwala jej zachować tą pozycję, którą by chciała, czyli pozycję państwa, z którym trzeba się liczyć, państwa silnego, bo Turcja ma aspiracje te, o których między innymi pisał Karol, czyli te neosmańskie, takie pokazanie siebie jako potęgi, w sensie pokazania siebie co najmniej jako potęgi regionalnej. Jest to bardzo trudne, przynajmniej w tej sytuacji ekonomicznej, w której jest Turcja, bo żeby być potęgą, trzeba mieć też odpowiednie zasoby do tego, żeby nią być, choćby finansowe. Ale właśnie balansuje i zachowuje się w ten sposób dlatego, żeby zyskać znaczenie właśnie międzynarodowe, żeby inne kraje musiały się z nią liczyć, musiały jakby uznawać jej interesy. Więc wydaje się, że teraz tutaj po prostu tureckim interesem największym jest poprawa sytuacji gospodarczej. Bo mówi się o tym, że jak przynajmniej oficjalnie, bo tu jakby żadnych oficjalnych informacji o tym na pewno nie będzie, że jak Şimşek został ministrem finansów ponownie, to był sam zdruzgotany tym, jak wygląda turecka gospodarka i jak to tak naprawdę jest. No tutaj te zmiany tureckie są najprawdopodobniej właśnie nastawione na ten największy aktualnie problem, który ma Turcja, czyli gospodarka, tym bardziej, że to odbija się między innymi na zadowoleniu społecznym, no i też może mieć swoje reperkusje w wyborach. W tych już mimo wszystko dla Erdoğana trochę miało, dlatego że mimo tego, że on wygrał, no to, że nie wygrał z dużą przewagą, pokazuje, jak bardzo spadło jego poparcie, a spadło no głównie z powodu gospodarki, bo to jest to, co dotyczy całego społeczeństwa i to tak naprawdę oddziałuje na nastroje społeczne. No ale wciąż problemy gospodarcze, bo o nich również mówiliśmy wiele tygodni, nawet wiele miesięcy przecież, z wieloma ekspertami, ale dwa główne, zdaniem analityków, powody, dla których Erdoğan dał się przekonać, żeby nie blokować Szwecji, no to wciąż broń i broń, czyli dostawy F-16 ze Stanów i zniesienie embarga na broń przez Kanadę. To gdzie tu tak, jest oczywiście. Znaczy, te problemy gospodarcze są jakby tak szeroko pojęte. To jakby chodzi mi o cały zwrot w stronę Zachodu. Ale na pewno tutaj Szwecja, no F-16 miało od samego początku znaczenie, bo Turcja chce zakupić te zmodernizowane F-16. Tutaj na szali jest również zakupienie między innymi pocisków, bomb, ale również no, tych systemów modernizacyjnych do samolotów, które już ma. No zobaczymy, co na to kongres. No Kanada jest ważna, dlatego że Kanada ma embargo, ona już zniosła dostawy broni do Turcji, ale to są części od dronów między innymi. Więc no, są to potrzebne dla tego głównego w tym momencie przedsięwzięcia tureckiego, czyli budowy i sprzedawania dronów, między innymi Bayraktarów, ale nie tylko. Więc to na pewno miało duże znaczenie w kontekście samej zgody na Szwecję. I w ogóle wydaje się, że Stany Zjednoczone i postawa Stanów Zjednoczonych, tutaj również Kanady, miały tak naprawdę duży wpływ na postawę Turcji, bo tak naprawdę Szwecja, mimo zmian, które są i mimo nawet tych informacji, które mieliśmy po samych rozmowach, no to nie były jakieś duże ustępstwa, które dużo by zmieniły w patrzeniu Turcji. Więc wydaje się, że tutaj te rozmowy to głównie jednak Stany Zjednoczone doprowadziły do zmiany postawy tureckiej, ale turecka postawa również zmieniła się przez te potrzeby, które ma i potrzeby, które musi mieć Erdoğan na uwadze, jeżeli chce dalej utrzymać władzę. A gdzie jest miejsce na unijne aspiracje Turcji? Ja myślę, że tak na dobrą sprawę nie ma. W sensie myślę, że zarówno Unia, jak i Turcja zdają sobie sprawę, że Turcja w Unii Europejskiej nie będzie. Wydaje się, że tutaj ważniejszą rzeczą w tych rozmowach Unii Europejskiej jest modernizacja polityki wizowej oraz modernizacja unii celnej. Dlatego są to dwie rzeczy podnoszone niejednokrotnie właśnie w relacjach Unia Europejska-Turcja. I Turcja jak zawsze gra wysoko, w sensie zaczyna od tego wysokiego licytowania, żeby później móc schodzić i coś ugrać. I wydaje się, że to są takie dwie rzeczy, na których Turcji szczególnie zależy. Czyli przede wszystkim właśnie zmiana polityki wizowej, bo Turcy mają problem dostać wizy do Unii Europejskiej, oraz modernizacja unii celnej, bo tutaj znowu jakby ważnym aspektem jest ta turecka gospodarka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo też zobaczymy, na ile ten zwrot faktycznie był dla Turcji, przyniósł korzyści, no bo też jej dalsza polityka będzie zależała od tego, na ile ta aktualna zmiana się po prostu będzie jej opłacała. To jeszcze jedna sprawa. Wiemy, że Zełenski spotkał się ostatnio z Erdoğanem w Turcji i wywiózł stamtąd do siebie kilku jeńców z Azowa. A tutaj Rosja mogła się jakoś pogniewać na taką decyzję. Czym to tłumaczyć? Dlaczego Turcja się otworzyła na to? No właśnie tym zwrotem prozachodnim i tym, że Rosja ewidentnie Turcji tak bardzo już nie jest potrzebna, w sensie nie jest w stanie zastąpić krajów zachodnich jakby w tureckiej perspektywie, no choćby właśnie ekonomicznie. I też no mimo wszystko Rosja nie zareagowała wcale aż tak bardzo ostro, jak się mogło wydawać. Więc wydaje się, że tutaj jest to dalsze zbalansowanie. Po prostu Erdoğan zdał sobie sprawę z tego, że może sobie na to pozwolić w sytuacji, że aktualnie jest Rosja. Mówi się o tym, że w sierpniu ma prezydent Putin przyjechać do Turcji. No zobaczymy, na ile to jest prawdziwe, to są nieoficjalne informacje. W sensie to są informacje, które tam się pojawiają, ale one nie zostały w żaden sposób potwierdzone, więc zobaczymy, czy do tego dojdzie. Jeżeli tak, to jaka będzie ta rola Turcji, bo Turcji bardzo zależy na byciu w dalszym ciągu mediatorem. W sensie w dalszym ciągu zależy jej na tym, żeby pokazać, że to ona jest krajem, który może mediować pomiędzy Ukrainą i Rosją, ale teraz z tym naciskiem jednak na bycie bardziej w stronę Ukrainy, co też Turcja jakby podkreśla, że tak było od początku, że tutaj moglibyśmy mieć pewne wątpliwości, ale ja myślę, że to wszystko składa się właśnie w ten taki turecki zwrot w stronę Zachodu. No zobaczymy, jak bardzo będzie on trwał i co on tak naprawdę przyniesie. A czy da pani radę nam na samo zakończenie wytłumaczyć w minutę neoosmanizm? Ja myślę, że to trudno będzie wytłumaczyć w minutę, ale przede wszystkim jest to założenie takiego powrotu do dziedzictwa Imperium Osmańskiego. W sensie jakby odcinamy się od Republiki samej w sobie, ale jakby powracamy do myślenia imperialnego o wpływach powiedzmy Turcji w tych miejscach, w których kiedyś były granice Imperium Osmańskiego, czyli w dalszym ciągu są miejsca w power na Bałkanach, w Afryce Północnej, na Kaukazie, bo to jest nasza strefa oddziaływania. I myślę, że tutaj na tym moglibyśmy się w tym momencie spotkać, jeśli chodzi o to nowe myślenie Turcji o swoich strefach wpływu, czyli nie sama Republika, odniesienie do Republiki, ale odniesienie właśnie do tego dziedzictwa osmańskiego i do tych wpływów tureckich w różnych częściach świata związanych właśnie z Imperium Osmańskim. Bardzo dziękuję za komentarz. Dużo szczegółów w tej trudnej z pozoru rzeczywistości dla nas. Karolina Wanda Olszowska, turkolog, Instytut Badań nad Turcją. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I my na razie dziękujemy za pierwszą godzinę, a ponieważ za chwilkę pojawimy się w Państwa uszach ponownie z drugą godziną Świata do trzeciej. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki. W niedzielę po 22:00. Bohaterze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład premierowy smartfon Realme C53. Szybkie ładowanie, złoty. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w